Ja, en ook met haar gaan we zo bellen. Het schaatsweekend stond helemaal in het teken van de vergeten transponders van Joy Beunen. Is ze vergeten? Oh jee. Maar wie is ze vergeten? Joy Beunen. Die is ze vergeten. De transponders daar in beeld, ja, die horen daar niet in de hand te zitten. Die horen om een enkel. Het zal toch niet? Ja, het gebeurde toch echt. Maar hoe, daar praten we zo over met sportpsycholoog Rico Schuijer. We nemen het voetbalweekend door met Gert-Jan Verbeek en de topper tussen Barcelona en Girona met Edwin Winkels. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Het was een Nederlands feestje in de wereldbeker veldrijden vandaag. De Italiaanse sneeuwcross in Val d'Isole werd bij de vrouwen gewonnen door Manon Bakker en bij de mannen door Joris Nieuwenhuis. Voor allebei dus was het de eerste wereldbekerzege. En beide hebben we nu aan de lijn. Goedenavond. Hey, goedenavond. Jullie zitten in de auto, begrijp ik dat goed? Ja, in de camper terug zijn we nu. Ja, we zijn net aangekomen bij het hotel. Oké, en jij Manon? Ik zit ook nog in de camper terug naar huis, maar wij gaan nog een stukje doorrijden. Oh ja, ik wou zeggen, niet bij elkaar, hè? Nee. Nee. Goed, hebben jullie wel al een klein beetje gevierd, Joris? Nee, eerlijk, nog niet echt. Dat moet nog komen. Waarom niet? Heb je daar nog geen tijd voor gehad? Of hoe werkt dat? Nou ja, wij... Ik had nog dopencontrole natuurlijk, dus eerst podiumceremonie, dopencontrole. En dan was het toch wel zaak om zo snel mogelijk te beginnen met rijden. Ja. Zodat we morgen nog een beetje op tijd thuis zijn, zeg maar. Maar zitten jullie niet te juichen in de auto? Een soort polonaise in de auto? Nee, helaas nog niet. Maar het besef is al wel, begint al wel een beetje in te dalen natuurlijk. Ja, nou gelukkig Manon. Het ongeloof sprong er ongeveer vanaf van jouw gezicht toen jij over de finishlijn kwam. Hoe heb jij deze rit beleefd? Ja, als rollercoaster natuurlijk. Ik had van tevoren wel verwacht dat ik een goede uitslag zou kunnen rijden. Maar ja, om te winnen is wel iets heel bijzonders. Celen en Puk zijn normaal gesproken wel iets beter dan dat ik ben. En ja, ik reed mijn eigen wedstrijd en dan om te winnen is echt super bijzonder. Ja. Ja, je hebt het ontzettend lang spannend gehouden. Dit is het commentaar. Luister even mee van deze middag. En vooraan krijgt Alvarado in één keer bezoek van Manon Bakker. Vorig jaar nog op het podium hier. Ook de eerste editie houdt dus van de sneeuw hier in Italië. En dan zet Alvarado alle zeilen bij om dat gat weer te dichten. Maar ze neemt daarvoor te veel risico's en... Ja, ze kan het zelf niet geloven. Manon Bakker uit Zwifterband pakt haar eerste grote zege. Zij wint de wereldbeker van Val d'Isole. Ja, pas in de slotronde, Manon, nam je dus de leiding over van Celine Alvarado. Toch wel de favoriet van vandaag en de leider in het klassement. Hoe heb je dat gedaan? Ja, klopt. Ik was aan het begin van de wedstrijd echt aan het prutsen. Of ja, ik maak gewoon een stomme keuze. En toen zat ik op een gaatje en moest ik eigenlijk achtervolgen. En reed ik eigenlijk mijn eigen wedstrijd om constant weer een beetje dicht te komen. En toen ik in de ene laatste ronde Celen zag rijden, toen had ik wel hoop dat het nog mogelijk was. En ja, we kwamen bij elkaar en toen dacht ik van ja, ik moet het nu gewoon proberen voorop op kop. En proberen te zorgen dat ze fouten gaat maken. En ja, dat ik zo naar de overwinning kon rijden. Ja, maar weet je dat dan nog? Precies dat moment dat je dacht, ik kan haar kloppen. Ja, toen we de laatste ronde inreden hadden we een klein klimmetje. En Celen moest lopen en ik moest fietsen. Dus toen had ik zoiets van, nou, misschien kan ik haar hier de volgende ronde wel ze opleggen. Dat we niet hoeven te sprinten ervoor. Maar ja, toen was het daarvoor eigenlijk al dat ik door had van het technische stuk dat ik eigenlijk ietsje beter reed. En ja, toen was het gewoon zaak van focus houden en zorgen dat ik als eerste bij de meet kwam. Ja, zo klinkt het eigenlijk heel eenvoudig, maar het is hartstikke lastig, ik weet het. Alvarado had ook regelmatig moeite met die gladde hellingen. Ja, klopt. Ja, ik zat er echt best wel goed in en kon eigenlijk bijna alles fietsen. Dus daar had ik wel een groot voordeel mee. Ja. Joris, bij jou was het nou ja, misschien iets minder spannend. Jij maakte het verschil al vrij snel hè, na de start. Is het daarna voor jou nog wel spannend geweest? Ja, toch wel. Want ik had natuurlijk ook naar de vrouwencross gekeken. En daar zag je wel dat een halve minuut... Dat is eigenlijk op dit parcours eigenlijk helemaal niet heel veel. Omdat ik heb ook al met de training gemerkt dat als je eenmaal fouten begint te maken dan, en je raakt die concentratie kwijt, dan val je ook helemaal stil. Ja. Dus ik had echt in mijn hoofd van oké, ik moet gewoon tot die finish geconcentreerd blijven en zo min mogelijk na gaan denken. Dus ik, in mijn hoofd was het heel spannend nog, inderdaad. En tot hoe lang? Waar kreeg jij het gevoel, dit kan ik niet meer uit handen geven? Ja, natuurlijk toch wel. Eigenlijk pas wel echt heel laat. Toen ik eenmaal voor de laatste keer bij de wisselpost voorbij kwam, toen wist ik wel van oké, als ik nu geen fouten meer maak, dan zit het wel goed. Ja, en krijg je dan, heb je dan toch ook nog van die gedachte van gaat het echt gebeuren? Gaat het vandaag echt gebeuren? Zoiets? Ja, dat had ik al wel wat eerder. Dat ik af en toe dacht van oké, gaat het nu vandaag dan echt een keer gebeuren? Maar dan was het ook alweer heel snel van oké, dit is een gedachte die ik nog niet wil hebben nu. Nee. Manon, ben jij nou een echte sneeuwrijdster? Ja, ik denk het wel. Sowieso de technische wedstrijden liggen mij het best. En ja, sneeuw is toch wel iets heel apart. Alleen ik kijk er altijd heel erg naar uit en ik vind het superleuk om te doen. En dat blijkt ook goed te werken. Ja. Joris, is dat iets wat jij van tevoren al wist? Dit is echt een parcours voor mij in deze omstandigheden? Aan de ene kant wel. Alleen, ja, we hebben gewoon heel weinig sneeuw gehad de afgelopen jaren in Nederland en België. Dus we doen het gewoon bijna nooit. Nee. Maar ik wist nog wel van mijn juniorentijd, en dat is echt wel een tijdje geleden, dat ik toen was ik er inderdaad wel heel goed in. Voor jullie allebei nog even de vraag. Smaakt dit naar meer, Manon? Zeker, natuurlijk. De eerste overwinning is iets heel bijzonders. En ja, natuurlijk wil je meer. Joris, voor jou? Nee, uiteraard. Ik heb er nu dit jaar een paar keer al mogen proeven. En dan smaakt het wel naar meer, inderdaad. Nou, dank allebei. En geniet nog even na van deze knappe eerste wereldbekerzege. Manon Bakker en Joris Nieuwenhuis. De 2-0 overwinning bij Go Ahead Eagles was voor FC Utrecht alweer de 7e ongeslagen wedstrijd op rij. En Ajax is in ruim een maand opgeklommen van de 18e naar de 5e plaats. Voor beide clubs kwam de sportieve omslag kort na de komst van een nieuwe trainer. En dat terwijl vaak toch wordt beweerd dat het geen nut heeft om de trainer te ontslaan. We praten erover door met voetbaltrainer en analist Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, goedenavond. Hoe sta jij daar eigenlijk in die discussie? Nou ja, statistisch heeft het wel aangetoond dat het vaak niet helpt. In enkele gevallen wel. Het is zo dat beide cases wel anders zijn. Want bij Ron ging het eerst niet zo goed bij Utrecht. Want de eerste volgende 4 wedstrijden tegen gelijkwaardig, op eigenlijk mindere teams als waar in de Silverbar worden nog hard gespeeld. Hè, want die had meteen in de eerste 4 wedstrijden en Feyenoord en PSV. Ja. En Jans had eigenlijk ploegen waar hij van moest winnen. En heeft hij maar 1 keer gedaan bij zijn allereerste debuutwedstrijd. En daarna is hij na 7 wedstrijden wel wat stabieler geworden in het presteren. Met gelijke spelers beginnend en daarna namelijk overwinningen. En daardoor staan ze nu weer wat omhoog. Maar je zou dus bij hem niet kunnen spreken van dat schokeffect. Hè? Want dat wordt dan vaak gezegd, hè, bij het wisselen van een trainer. Dan krijg je dat schokeffect. Maar bij Jans was dat even, toen weer niet en nu is het stabiel. Ja, dat was even 1 wedstrijd, hè, tegen Heracles. Dat was de eerste wedstrijd, die won je overtuigend met 3-0. En daarna kwam de klat er weer wat in. Hè, want daarna heeft hij tegen NEC, Almere, Volendam niet gewonnen. En ook geen goals gemaakt. Nee. Dus dan zag het er wel wat zorgelijk uit. En daarna begon hij weer heel weer wat omhoog te krabbelen. En heeft hij nu eindelijk wel wat stabielere elftal. Waarin ook wat vaker dezelfde spelers spelen. Heeft soms ook wat te maken met blessures en schorsingen die je onderweg tegenkomt. En Nick Viergever was een tijdje uit de relatie, weer een rode kaart. Ja. En dat lijkt nu wel de goede kant op te gaan. Hè. Je ziet ook dat ze met steeds meer zelfvertrouwen spelen, waardoor er ook meer energie in de ploeg komt. Nou ja, en dat betaalt zich uit. Ja, nou laten we inderdaad nog even verder inzoomen op FC Utrecht. Eind augustus werd Silberbouw ontslagen. Toen de club na 3 nederlagen op rij gedeeld laatste stond. Na de komst van Ron Jans. Uiteindelijk zijn ze nu 7 duels op rij ongeslagen. Na de 2-0 winst van vanmiddag bij Go Ahead Eagles werd hem gevraagd naar deze reeks. Ja, maar je bent nooit tevreden. Want dan denk je alweer aan de volgende wedstrijd thuis tegen RKC. Maar ook vandaag vond ik wel... Ja, die teamspirit dat zit op het moment echt hartstikke goed. En de mentale weerbaarheid. En dan zie je ook dat... als je zo werkt, dan kun je ook een keer de nul houden. En ik maakte me al minder zorgen dat we een doelpunt zouden maken. Maar wel meer dat we altijd wel doelpunten en kansen tegenkregen. En met die clean sheets zijn we wel heel blij. Ja, Gert-Jan, het lijkt alsof Jans ook niet te lang bij stil wil staan. Hè, bij die ongeslagen reeks. Maar hij zal er toch ook wel een beetje trots op zijn. Of stiekem blij mee zijn. Ja, maar kijk, hij heeft wel terecht. Hè. Er is altijd punten voor verbetering. Want je moet niet vergeten dat Go Ahead de eerste helft totaal niet thuis gaf. Waarin zij goed gebruik maakten en heel effectief waren met de kansen. Maar na rust had eigenlijk Utrecht niks meer in te brengen. En had eigenlijk Go Ahead eigenlijk ook 2 of 3 goals misschien wel moeten maken. Maar dat wat ze in het begin tegen hadden, wat net niet lukte of waarin ze tegen een rode kaart aanliepen. Ja, daar zit nu alles gewoon mee bij Utrecht. Hè. Dus ballen, ze hebben de keeper die op dit moment punten voor ze pakt. Nou, die heeft daarvoor ook wel eens steekjes laten vallen. Mm-hmm. Maar op dit moment is het een doelman die punten pakt. En zeker in deze wedstrijd heeft hij een paar reddingen gedaan. Waardoor ze uiteindelijk de 3 punten aan overhielden. Ja, maar kan dat dan ook niet te maken hebben met een nieuwe trainer? Dat spelers wat meer zelfvertrouwen vinden bijvoorbeeld? Ja, maar ik denk dat je dan een grotere analyse moet maken van verleden jaar al bij Utrecht. Waarin Silberbouw natuurlijk ook het voor het zeggen had. Ja. En daarin moet je kunnen zien of een trainer in staat is om een elftal beter te laten voetballen. En om spelers beter te maken. Ja, ben je daar tevreden over, dan ga je met hem door het nieuwe seizoen. Ben je er niet tevreden over, dan moet je er afscheid van nemen. Ja. Maar het is een beetje rauw op het dak dat je na 4 wedstrijden de trainer op straat zet. Terwijl hij in notabene tegen en Feyenoord en tegen PSV. En de eerste wedstrijd was PSV. En daar deed hij het nog niet eens heel raar met Utrecht. En waarschijnlijk broeide er al wel wat onder de spelers. Waardoor ook de relatie tussen de spelers en de trainer wat onder druk staat. Ja, dan moet je inderdaad soms een impopulaire maatregel nemen. En al aan 4 wedstrijden besluiten om elkaar te gaan. Hè? Want ze zaten niet meer op één lijn, dat was duidelijk. Ja. Kan jij specifiek aangeven wat er veranderd is sinds de komst van Ron Jans? Nou, je ziet op een gegeven moment dat daar de mentale weerbaarheid is vergroot. Dat komt natuurlijk ook door de succesbeleving. Ja, en de teamspirit heeft hij het over. Hè? Dus de energie die de elftal uitstraalt. Als je de eerste wedstrijden zag op PSV na de eerste, hè, want dat is dan de opening van het seizoen. Maar die 3 wedstrijden daarna, ja, dat was gewoon er was geen elftal wat er stond. Maar er waren 11 eenlingen die iedere hun eigen wedstrijd deden. En zo op het oog leek het wel of ze hun best deden. Maar er straalde niks van uit en sloeg ook niet over op het publiek. Dus het publiek begon zich er ook mee te bemoeien. Nou ja, dan heb je de pop aan dansen. Ja, ja. We gaan even naar Ajax. Dat eind oktober dus nog 18e en laatste stond in de Eredivisie. Over de opmars naar de 5e plaats is John van het Schip ook vrij nuchter. Ja, maar goed, alles was redelijk dicht bij elkaar. En we hebben op Almere na de volle punten zeg maar gepakt. Dus dan kan het ook snel gaan. Ja, zo is het natuurlijk ook. Welke omslag zie jij bij Ajax sinds de komst van het Schip? Nou, dat is wel duidelijk dat Stijn zijn eigen glazen een beetje heeft ingegooid. Dat hij op een gegeven moment het vertrouwen van de spelers is kwijtgeraakt. Gedurende de wedstrijden waarin hij het voor het zeggen had. Hij is natuurlijk begonnen met wat commentaar te leveren. En niet op één lijn te zitten met de technisch directeur. Die ook al heel snel werd weggestuurd. Nou, dat is ook wel niet prettig. Hè, als je daardoor een technisch directeur bent neergezet. En die technisch directeur wordt ontslagen. En met al het gedoe van Dinaar. Dat ook de RVC op een gegeven moment opstapt. Ja. Ja, en dan moet jij als trainer zijn. Dan moet je overleven. Ja, en dan moet je een goed verhaal weten te hebben naar die jongens toe. En daarbij bleek dat hij op een gegeven moment het vertrouwen van bijna de totale groep op een gegeven moment kwijtraakte. Hè? Van Bergwijn, Berghuis, dat zijn belangrijke jongens. Taylor. Nou ja, en dat had hij niet meer in de hand. Hè? En dan hadden de nieuwe jongens moeite om zich aan te passen. Ja, en het viel mij ook op dat heel veel mensen heel negatief waren over de nieuwe aankopen. Maar ik heb al eens een keer eerder gezegd. Ik zei, jongens, het zijn toch geen kukkelbakkers die ze hebben aangetrokken. En daar kunnen we wel misschien iets te veel miljoenen voor hebben uitgetrokken. Maar dat is goed genoeg om in ieder geval niet in de onderste regionen terecht te komen. Ja, nou ja, dat blijkt nu ook wel. Dat werd heel vaak gezegd. Hè? Het ligt echt niet alleen aan de trainer. Het ligt ook aan die aangetrokken spelers. Ja. Ja, maar dat blijkt nu wel dat het best wel kwalitatief goede spelers zijn. In ieder geval goed genoeg om straks weer mee te gaan doen in de subtop. En te strijden voor Europees voetbal. Hè. Ze staan nu weer vijfde. Ja. En dus dat gaat de goede kant op. En daar maak ik mij ook geen zorgen om. Het is wel zo dat je ook moet nageven dat John van Schip natuurlijk wat andere tegenstanders heeft gehad de afgelopen weken. Ja, als die Maurice Steijn in het begin had. Komt ook nog eens een keer bij met zijn hele wedstrijd als RKC, waar er nog 8 minuten gespeeld moest worden. Hè. Die stand stond al 3-2. Ja. Ja, trek je die erbij bij Maurice Steijn of die erbij bij John van Schip? Ja, dat is wel lekker waar. Om even in 8 minuutje 3 punten binnen te haken op dit moment. Ja. Dus, en je bent dus, zelf ook een... Sorry, ga door. Nou, het is natuurlijk ook zo dat het is wel prettig voor John van Schip dat hij natuurlijk wel uit de bakermaat van Ajax komt. Hè. Hij, als één iemand ook het DNA van Ajax vertelt, is hij. Hè. Zeker als speler heeft hij dat meegemaakt. Dus hij weet hoe daar de hazen lopen. En dat is wel prettig in zo'n hectische situatie waarin Ajax op een gegeven moment terechtkomt. Dat je zo iemand hebt wat toch wel een verbinder is. En dat heeft hij in zijn trainingskeren ook wel laten zien. Dat het wel een iemand is die voor verbinding kan zorgen. En dat had Ajax op dit moment echt nodig. En dan zie je ook weer dat Berghuis en Bergwijn hun verantwoordelijkheid weer nemen. Ja. En dan zie je ook dat het weer een team wordt. Dus ook op de lange termijn is dit goed voor Ajax? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk niet dat ze nog een keer gaan wisselen. En je ziet nu het vertrouwen toenemen. Het enige waar nog aan gewerkt moet worden is wel het defensieve. Hè? Want ze geven eigenlijk nog veel te veel kansen weg. Zeker in de Europese competitie. Maar ook nationaal is het nog steeds wel zo dat het heel dun is. Hè? Want ook in de tweede helft is Sparta toch nog behoorlijk wat kansen te creëren. En als Steven was tegengezeten, dan had dat ook een gelijkspelletje kunnen zijn. Dus het lekker zeker nog niet boven. Maar ze gaan wel de goede kant op. Zeker in aanvallend opzicht. Hè? Want aanvallend ziet het er gewoon goed uit. En hebben ze ook een heel positief doelsaldo. Nou, dankjewel, Gert-Jan Verbeek, voor jouw analyse. Locked Out of Heaven, Bruno Mars. De Nederlandse handbalsters spelen dinsdag in de kwartfinale van het WK tegen Noorwegen. Dat land verloor vanavond het laatste groepsduel van Frankrijk, waardoor het als nummer 2 van de groep is gekoppeld aan groepswinnaar Oranje. Daar gaan we over praten met onze handbalcommentator Richard van der Made. Richard, goedenavond. Goedenavond, Dione. Is dit nou goed nieuws of slecht nieuws, Noorwegen als tegenstander? Ik vind slecht nieuws, hebben wij weer. Hè? De wereldkampioen die we tegenkomen, de grote angstkekener. Noorwegen, ja, ik ben wel al vele jaren fan van die ploeg. En Nederland heeft het er eigenlijk altijd moeilijk tegen. Kijk maar naar bijvoorbeeld 2 keer de Olympische Spelen. Zijn we weggevaagd door Noorwegen. Het laatste WK 2021 in Spanje verloor Oranje in de groepsfase al van Noorwegen. 37-34, dat viel nog wel mee. Maar ook op andere grote toernooien ging het eigenlijk bijna altijd mis. Noorwegen is gewoon een soort van machine. Heel atletisch, heel veel ervaring. Veel speelsters zo rond de 32, 33, 34, 35 jaar. Die ook steeds weer terugkomen in de ploeg. Het is een geoliede machine. Heel ervaren, heel atletisch, heel snel. En ja, daar gaat Nederland het dinsdagavond, hoe goed we ook spelen tot nu toe, natuurlijk heel erg moeilijk tegen krijgen. Maar Oranje heeft wel eens gewonnen van Noorwegen, toch? WK 2019 bijvoorbeeld. Ja, dat is zeker waar. Maar goed, dit is een uitzondering. En dat viel toen allemaal net goed. En Nederland speelde ook toen op dat WK in Japan tegen Noorwegen echt een fantastische wedstrijd. En ik moet het ook nog wel zien, hoor. Ik denk wel dat Noorwegen de favoriet is. Ik denk ook dat Nederland het heel zwaar gaat krijgen. Ik denk ook, als je me vraagt wie gaat die wedstrijd winnen, dat het Noorwegen is. Maar Nederland is wel in hele goede doen. En ze kunnen het, die Noorse vrouw, ook echt, echt heel lastig maken. Vanavond tegen Frankrijk dus gespeeld. Een hele wedstrijd gezien. Het was ontzettend spannend. 14-14 bij rust, 24-23 op het eind. Dus Frankrijk wint ook maar met 1 doelpunt verschil. En beide landen gingen echt in deze wedstrijd vanavond in Trondheim voor de winst. Want er is best veel respect voor Nederland. De winnaar die speelt nu tegen Tsjechië, dat is dus Frankrijk. Ja. En dat is toch wel een groot verschil met Nederland. Ja, ik wilde daar nog heel even op doorgaan. Want Oranje wist natuurlijk al dat het een flinke kluif zou worden in de kwartfinale. Of Frankrijk, Olympisch kampioen, of de wereldkampioen Noorwegen. Nou las ik ook deze week dat dat deels zou komen omdat de gastlanden, Noorwegen, Zweden, Denemarken, de groepsindeling van dit WK naar hun hand hebben gezet. Dat zegt ook de bondscoach van Nederland, hè, Per Johansson. Ja. Snap je die kritiek? Ja, voor een deel wel. 8 landen die kregen nog voor de loting een plek toebedeeld na overleg met de bondscoaches. Dat heeft een Zweedse krant uitgezocht. De bondscoaches dus van de 3 gastlanden. Dat zijn Noorwegen, Zweden en Denemarken. En dat zijn nu juist ook de 3 landen die heel vaak in het handbal op grote toernooien hebben geprotesteerd. Maar ja, misschien blijken ze nu dan wel geen haar beter. Want de opzet zou zijn, is niet bewezen natuurlijk, maar volgens deze Zweedse krant, dat ze elkaar dan niet zouden tegenkomen in de kwartfinale. Nu moet ik er wel meteen bij zeggen, het is niet heel ongebruikelijk dat dit soort dingen gebeuren in het handbal. Het woord corrupt valt ook best wel vaak als er wordt gesproken over de EHF, de Europese Handbalfederatie, en ook over de IHF, de Wereldhandbalfederatie. Spanje, vorig jaar op het WK, kwam ook in een vrij makkelijke pool terecht. Gastlanden krijgen zo af en toe wel eens wat meer rustdagen. Is ook veel kritiek op. Hmm. Ja, en Per Johansson, inderdaad, de Nederlandse bondscoach, die stoort zich daaraan en die heeft in een tweet bijvoorbeeld ook gezegd, degene die het hardst roepen, die krijgen nu het meest. En sport en specifiek handbal weerspiegelt de samenleving. Hij heeft daarna heel veel verzoeken gekregen om dat allemaal toe te lichten, maar heeft vervolgens gewoon zijn mond gehouden en zich weer geconcentreerd op het team. Dat lijkt me ook wel verstandig. Maar het is wel duidelijk dat hij natuurlijk hiermee een statement heeft willen afgeven. Ja, nou, deze ploeg heeft niet alleen een WK-droom, hè, maar de handbalsters willen volgend jaar ook naar de Olympische Spelen van Parijs. Ligt die route helemaal open? Ja, die ligt zeker open. En als Nederland wereldkampioen wordt, kans acht ik niet zo groot, maar het kan natuurlijk altijd. Zeker als er een grote stunt in zit dinsdagavond en Noorwegen wordt verslagen. Maar dat OKT, dat hebben ze in elk geval binnen. Omdat ze nu minimaal dus bij de eerste 8 komen op dit WK. En dat OKT, dat wil Nederland overigens, zijn ze achter de schermen mee bezig, organiseren. Dat is van 11 tot en met 14 april. Daar zitten 2 Europese landen in en 2 landen van andere continenten. Dus dat ziet er allemaal best heel gunstig uit. De beste handballanden zitten allemaal in Europa. Dus ik denk eigenlijk dat Nederland zich gewoon gaat plaatsen voor de Olympische Spelen. Eerst maar even dat WK. Als ik het samenvat, het kan wel winnen van Noorwegen, maar het wordt wel ingewikkeld aanstaande dinsdag. Ja, alles kan, maar het wordt inderdaad gewoon een hele lastige kluif. Ook omdat de Nooren compleet zijn. Tot nu toe iedereen van de vloer vegen. Maar ja, Nederland behaalt ook hoge scores. Maakt echt indruk met een hele goede dekking. Heel veel snelheid in de omschakeling. Dus beide landen imponeren op dit moment op het WK. Alleen, ja, het zit natuurlijk ook vaak dan een beetje tussen de oren. En Nederland verliest eigenlijk bijna altijd van Noorwegen. Maar er was inderdaad die fantastische uitzondering waar jij aan refereert op het WK in 2019. Dus laten we dat nog maar een keer doen dan. Daar moeten ze zich aan vasthouden. Dankjewel, Richard van der Made. Inge de Bruin, Angela Postma, Ranomi Kromowidjojo en sinds vandaag ook Tessa Gielen. Gielen heel goed op dreef en nog altijd aan de leiding Tessa Gielen. Nu wordt het lastig, maar er zit wel een medaille in. Oh, ze wint! Ze wint! Tessa Gielen wint vanuit baan 8. Ongelooflijk zeg! Ah ja, ze slaat ook de hand voor de gezicht open. Wat is dit? Een gedeelde titel weliswaar, maar een titel is een titel. En zo is het. Op de EK Korte Baan in Roemenië kon zij stunten door de Europese titel te winnen. Op de 50 meter vlinderslag. Tessa, goedenavond. Hallo, goedenavond. Is het leuk om te horen? Ja, zeker. Ja, ik zit hier echt met een lach van oor tot oor als ik dat zo terughoor. Maar dat is ook een rijtje waar jij je bij voegt, hè? Inge de Bruin, Angela Postma, Ranomi Kromowidjojo. Ja, zeker. Ja, ik wist dat zelf ook niet. Dus dat is wel even wel leuk om te horen zo. Ja, je zwemt naar de Europese titel. Je zwemt een dik persoonlijk record. Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet zo goed. Want ja, ik zwom gisteren in de serie een flink persoonlijk record. Nou ja, toen wilde ik dat in de halve finale natuurlijk eigenlijk nog een keer doen. Maar dat lukte nog niet, omdat ik eigenlijk iets te gehaast was. En nu was het eigenlijk alles of niks. En dat pakte precies goed uit. Ja, want iedereen verwachtte een Zweedse strijd, volgens mij. Ja. Tussen ja. Sarah Junevik en Louise Hansson. Wat verwachtte jij eigenlijk vooraf? Nou, ik had het van tevoren wel een beetje uitgezocht. En ik wist inderdaad dat de dames waarmee ik in de finale lag wel echt al flink hardere tijden hadden gezwommen dan wat ik gisteren überhaupt al deed. Dus ik wist dat het lastig ging worden, maar ja, misschien zwemmen ze geen PR of misschien gaat iets mis. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon alles eraan doen wat ik kan. Ja, toen tikte je gedeeld, dat moeten we wel zeggen, als eerste aan. Had je meteen het gevoel, ja, ik ben het? Nou, eigenlijk niet. En ik kwam eigenlijk op het 25 meter keerpunt en toen keerde ik en toen kon ik de rest van het veld zien. Dus toen dacht ik van oké, ik lig er goed bij, maar nu moet de terugbaan dan ook wel goed uitpakken. En dat ging gisteravond eigenlijk iets minder. Ja. En toen ik aantikte, toen zag ik bij mijn startblok een rood lampje branden. En dat betekent dan dat je in de top 3 bent geëindigd. Dus eigenlijk was ik daar al heel blij mee. En toen ik mij omdraaide en naar het scorebord keek, toen zag ik dus dat eentje achter mijn naam staan. Dus ja, dat was wel een heel bijzonder moment. Ja, want op die laatste baan, neem maar nog eens mee. Is dat, heb je ergens, zie je iets? Want je zegt bij het keren zie je het wel, hè? Ja. Zie je de concurrentie wel? Ja, inderdaad. Maar eigenlijk voor de rest van de 25 niet. Want je ademt als je ademt naar voren. Dus eigenlijk heb je geen idee wat de rest doet totdat je hebt aangetikt. Ja. En hoe ging dat dan? Jij zag op dat bord, ik ben het. En toen? Ja, ik hoorde natuurlijk ook mijn team aan de ene kant. En het publiek met onder andere mijn ouders aan de andere kant. Dus nou, ja, heel, heel blij natuurlijk. Maar ook echt heel verbaasd eigenlijk. Ja, had je niet gedacht dat je dit zou kunnen op dit moment? Ik hoopte wel op een medaille. Want ja, eigenlijk als je in een finale staat, dan kan je eigenlijk maar twee dingen. Je kan of winnen. En dan maakt het niet uit of het goud, zilver of brons is. Of je kan verliezen. En dan eindig je gewoon naast het podium. Mm-hmm. Dus ik hoopte wel op een medaille. Maar dat het goud zou worden, dat had ik niet durven dromen eigenlijk. Nee, we hoorden Jeroen Guter al zeggen, je moet de Europese titel dus wel delen. Omdat je echt op exact hetzelfde moment aantikte als de Griekse Nountounaki. Is dat dan nog iets waar je misschien dan ook nog een beetje van baalt? Of is gewoon die euforie enorm groot? Nee, ik heb er eigenlijk helemaal niet van gebaald. En ook bij de prijsuitreiking word je gewoon allebei even apart in het zonnetje gezet. Dus ja, of we het nou delen of niet, dat maakt voor mij eigenlijk niet uit. Want ja, ik heb toch mijn eigen plak in ieder geval. Ja, nou je kon niet eens meteen uitgebreid vieren, hè, met champagne en taart. Ik weet niet hoe jullie dat doen, want nog geen uur later lag je alweer in het water. Zom je de finale van de 4x50 meter wissel voor gemengde teams met brons als resultaat. Hoe was dat voor jou om dat zo snel achter elkaar te doen? Of zijn jullie dat gewend? Nou, ik ben dat persoonlijk wel gewend, want dat doen we en heel vaak in de training. Maar ook afgelopen week heb ik dat al vaker gedaan, dat ik gelijk moest uitzwemmen en dan terug naar de voorstart of zelfs meteen door moest. Dus ik ben dat op zich wel gewend, maar ja, dan hoop je toch, zeker in zo'n finale, dat het dan allemaal wel weer goed uitpakt. En dat deed het in dit geval. Maar heb je daarna dan wel champagne en taart gehad? Nog niet, maar inmiddels zijn we in het hotel en waarschijnlijk gaan we vanavond nog even wat drinken. Dus het zal zeker niet zomaar voorbij gaan. Ik moest ineens denken aan een paar jaar geleden. Volgens mij was dat na het EK in Kazan. Toen Ranomi Kromowidjojo jou als mogelijke opvolgster noemde. Dat was in Abu Dhabi. En toen, toen dacht jij volgens mij nog, noemt ze nou mijn naam? Ik? Ja. Maar snap je nu wat beter wat ze bedoelde? Ja, zeker. Maar ja, toch moet je dat nu 2 jaar later nog maar zien waar te maken. Want er zijn ook genoeg zwemmers die er maar heel even bij zijn en het vervolgens de lijn niet kunnen doortrekken. Ja. Dus nou, ik hoop dat ik het inderdaad vanaf hier alleen maar mag uitbreiden eigenlijk. Heb je al een appje gekregen van een van die andere winnaressen? Nou, ik kreeg in ieder geval een appje van Femke Heemskerk. En Ranomi was ook hier in het bad. Dus die heb ik ook nog gezien na mijn race. Dus dat was wel heel leuk. Oh, geweldig. Nou, de sfeer is denk ik goed in het Nederlands team, hè? Met 11 medailles, 6 keer goud en 5 keer brons. Ja, dat is wel een mooie oogst, denk ik. Nou, gefeliciteerd, Tessa Giele. Ja, dankjewel. Met jouw Europese titel. Dankjewel. Yes, dankjewel. Ja, een sportdrama gistermiddag voor de Nederlandse achtervolgingsploeg bij de World Cup in Polen. Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Joy Beunen leken naar de winst te schaatsen, maar ze werden gedisqualificeerd omdat Beunen was vergeten om de transponders voor de tijdwaarneming om haar enkels te doen. Ik zag mijn transponders waren weg. Dus iemand is gewoon gepakt. Ik ben gewoon van start gegaan. Maar ja, gelijk een DQ, ja tuurlijk. Ik heb alles ons erboven gehaald. Ik baal gewoon heel erg. En dat is gewoon weer mijn schuld, ja. Ja, over hoe dit kan gebeuren en hoe de achtervolgingsploeg daarmee om zou moeten gaan, praten we met sportpsycholoog Rico Schuijers. Goedenavond, Rico. Goedenavond. Ja, het lijkt dan zo simpel, hè? Heel flauw gezegd, doe die bandjes om, hè, met die transponders. Anders word je gedisqualificeerd. Waarom kan een topsporter dat dan toch vergeten? Nou ja, het kan verschillende oorzaken hebben. Eentje zou kunnen zijn dat ze toch wel wat last had van spanning. En daardoor het vaste ritueel van die transponders omdoen is vergeten. Of ze is afgeleid door iets anders. Hè, waardoor er ritueel verstoord werd. En dat ze dacht, nou, dat doe ik het misschien straks wel. Maar dat het daardoor is het gewoon vergeten. Ja, dus door spanning kun je bepaalde dingen, automatisme, die kunnen dan ineens weg zijn. Ja, ik denk dat iedereen wel kent het fenomeen van een blackout. Hè? Dus je hebt iets geleerd of je hebt iets geoefend. En op het moment dat je het dan moet uitvoeren, dan weet je het niet meer. Hè? Dat hebben we misschien wel vroeger met een proefwerk gehad. En op het moment dat proefwerk voorbij is, ja, dan weet je het weer. Dus het is niet zo dat je dan niet meer bij datgene wat je hebt geleerd, dat je dat dan niet meer weet. Maar je kunt er eventjes niet meer bij. Ja. Hè? Want het gevoel van angst of van spanning, die neemt het dan over. Ja, en dan vergeet je. In de volgorde van handelingen vergeet je iets. Ja. Ja, ik zit ineens te denken, ik ken het wel. Ja, niet alleen van de middelbare school, maar ook wel eens in een uitzending. Geen idee meer. Ja. Maar we hoorden Joy Beunen zeggen dat ze de transponders niet kon vinden. Dat ze heel erg naar gezocht had en dat iemand ze gepakt heeft. Maar wij hebben NOS-collega's daar in Polen, die hebben haar niet zien zoeken. En die transponders leken ook gewoon op het bankje te liggen. Waarom zou ze dat dan in dat interview zeggen? Waarom zou ze dan zeggen dat iemand ze heeft meegenomen? Hoe werkt dat? Ja, ik denk dat dat het zoeken is naar een plausibele reden om het voor zichzelf dan goed te praten. Als ze meteen zou zeggen, ja, ik heb ze vergeten en ik ben toch maar willens en wetens, dat ik wist dat we gedisqualificeerd zouden worden, ben ik maar gaan schaatsen. Ja, dat kun je natuurlijk moeilijk zeggen meteen. Maar ik denk dat ze even naar een soort reden heeft gezocht om het te verklaren. Ze heeft verder inderdaad niet actief gezocht. Ik denk, wat ik net zei, ik denk dat ze de volgorde van de handelingen kwijt is geraakt en het daardoor dus niet goed is gegaan. Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, oké, dan moet je die rituelen, die handelingen moet je weer op een rijtje krijgen. Maar hoe, ik bedoel, dat lijkt logisch, maar blijkbaar kun je daar af en toe problemen mee hebben. Hoe kun je nou dit in de toekomst voorkomen, dat dit gebeurt? Er zijn een paar mogelijkheden. Het eerste is dat je goed leert om met spanning om te gaan. Dus dat je leert minnen, noemen we dat. Het verminderen van de spanning door ademhalingsoefeningen of ontspanningsoefeningen. Mm-hmm. En je kunt door visualisatieoefeningen kun je zorgen dat je dat ritueel, dus alle handelingen die je moet doen voordat je gaat starten, dat je die blijft doen, ongeacht wat er gebeurt. Dus ook al is het spannend, ook al ben je te laat, ook al gebeurt er iets geks, dat je wel in de visualisatie, dus jezelf het ziet doen, mm-hmm, bij iedere wedstrijd. En dan zal het ook standaard worden bij toekomstige wedstrijden. Omdat je dan weet wat je moet doen. En juist als het spannend is, moet je bij dat ritueel juist blijven. Ja, en wat voor oefeningen zou je dan kunnen doen om die spanning te verminderen? Wat doen ze dan over het algemeen? Meestal helpt ademhaling heel erg goed. Dus een redelijk makkelijke oefening is als je wat langer uitademt dan inademt, dan worden de meeste mensen al wat rustiger. En als je echt heel erg gespannen bent, dan zouden bijvoorbeeld ook spierontspanningsoefeningen kunnen helpen. Of een aantal meditatieachtige oefeningen. Maar je moet zorgen dat je dus, er is eigenlijk een soort gezegde van, zodra je hart het overneemt, houdt het helder denken op. Zodra je te gespannen wordt of te bang, dan kun je dus niet meer goed denken. En eigenlijk moet je dan zorgen dat je dus rustiger wordt eerst. Je spanningsniveau naar beneden krijgt door die oefeningen. En dan kun je weer helder denken. Ja, het was ook nog eens keer niet de eerste keren dat het misging voor dit trio. Vorig jaar bij de WK afstanden reden ze voor het eerst samen. En toen werden ze ook gedisqualificeerd omdat Beunen de snijvaste bescherming bij de enkels niet goed droeg. Marijke Groenewoud zei er dit over. Dit mag echt niet nog een keer gebeuren, dus we moeten er wel scherp op zijn. En hoe kan dit? Ik heb geen idee, we hebben van tevoren nog gecheckt, alles tape op de enkels, van alles, alleen. Ja, dus het onder met tape, maar niet met transponders. Nee, en dat is toch ook wel heel belangrijk. Nu hebben we gewoon nog een DQ, dus echt super zuur. Ja, Groenewoud praat wel in de wij-vorm en geeft dus niet specifiek Beunen de schuld. Is dat een goede reactie? Ja, dat is een goede reactie. Ja, want schaatsen is natuurlijk eigenlijk wel een individuele sport, behalve dit onderdeel. Je zorgt dat je intern, dat je daar wel over praat, maar dat je naar buiten toe wel als eenheid optreedt. Als je je teamgenoot in het openbaar afvalt, dat is niet netjes. Nee. En dat heeft ook weinig zin. Daar wordt het niet beter van. Dus het vertrouwen moet weer worden hersteld. En dat kan alleen maar Beunen zelf doen door vanaf nu goede acties te doen. Ja, want deze fouten doen natuurlijk wel iets met haar zelfvertrouwen, neem ik aan. Ja, en met het vertrouwen van de andere schaatsters in haar. Ja. Van heeft ze nu wel alles op een rijtje. Dus ja, ik denk dan wel dat er vanuit het begeleidingsteam iets gedaan kan worden met gewoon nog even een extra check van alle dingen. Dus van de bescherming en de transponders, maar ook allerlei andere dingen die je moet doen. Soms zo'n bandje om je arm en andere zaken. Dus dat er gewoon nog een laatste check is. En dat zij dan daar wel ook het vertrouwen krijgt om dat gewoon weer goed voor elkaar te krijgen. Ja, we hoorden Marijke Groenewoud dus inderdaad al in de wij-vorm praten. De trainer van Beunen bij haar eigen team, ICO. Erik Bouwman, heb ik vanochtend ook eigenlijk alle schuld op zich horen nemen. Waarom zou hij dat zo gezegd? Is dat goed dat hij heeft gezegd, jongens, kijk naar mij, want het is mijn schuld? Ik had daarop moeten letten. Ja, dat doet hij denk ik dan om zijn sporter te beschermen. En is wel een mooie reactie om dat te doen. En zij moeten ook verder. Hè? Zij moeten in de werkrelatie tussen als trainer en sporter moeten zij verder. Dus ze moeten wel zorgen dat die vertrouwensband weer goed blijft bestaan. En dat in een team maken, dus als één man een fout maakt, maar anderen zijn ook verantwoordelijk, dan wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid. En nee, dat heeft Erik goed gedaan. Dat is prima. Ja. Ja. Goed, dankjewel. Sportpsycholoog Rico Schuijers. Feyenoord uit 1979. Boys Don't Cry, The Cure. In Rotterdam-Noord, het absolute boksmekka van Nederland, waren vandaag de NK-boksen. Niet de complete nationale top was daar aanwezig, maar één opvallende naam was daar wel. Een vrouw van wie gezegd wordt dat het de nieuwe Nouchka Fontijn is. We stellen haar even aan u voor. Ze komt uit namens de Haagse directe. Zij is van de jeugd aan tot 60 kilogram. In 2022 werd ze wereldkampioen bij de jeugd. Dat deed zij in La Nuncia in Spanje. Dames en heren, hier is niemand minder dan de one and only Maud van Bergkoor. Als ze de ring in loopt, dan oogt ze als een jong meisje. Een spring in het veld, enthousiast, danst in de ring. Helpers weg, eerste ronde. Maar als de partij dan begonnen is, dan staat daar met alle respect een beest. Een bokser. Gewoon een normaal meisje die in het normale leven gewoon een opleiding volgt. Welke? Een verzorging IG. Je zegt een normaal meisje, maar niet een normale bokser, hè? Nee, buiten de ring ben ik gewoon Maud en in de ring ben ik gewoon een vechter. Lange, wat slungelige armen maaien haar tegenstandster alle kanten op. Het is een partij die geen partij is. Laatste ronde. Er staat iets bijzonders in de ring. Zoveel is duidelijk. Dat zegt ook de bondscoach bij de boksende vrouwen, Sayid Yannick. Ja, zij is een uniek meisje. Bescheiden. Maar wat ze zelf ook aangeeft, ze is een harde werker. Alleen ze moet begeleid worden, dus ze heeft begeleiding nodig. Iemand die in een sneltrein wereldkampioen wordt. Van wereldkampioen naar de elite, die nu al een jaar traint met Olympisch kampioenen, met wereldkampioenen. Dus dan... En ze doet heel goed mee. Alleen de begeleiding daarin moet wel goed zijn, zowel fysiek, maar ook heel belangrijk mentaal. Omdat we moeten haar ook beschermen. Omdat ze is nog, in principe is ze nog 18. En als we dan een blik in het publiek werpen, zit daar Boris van der Vorst. De Nederlander die World Boxing opricht. Een concurrerende wereldboksbond die schoon schip moest maken. Want het is helemaal mis in de internationale bokswereld. Boksen komt natuurlijk van ver. 2016 waren de juryschandalen in Rio. 2017 sancties tegen de vorige wereldboksbond. 2019 de schorsing. En nu, dit jaar, afgelopen maand juni, is natuurlijk dus definitief de intrekking uitgesproken. Dus de licentie is ingetrokken van de Wereldboksbond. En dat betekent dat we nu als bokssport keihard moeten werken om nog een Olympische toekomst te hebben. Ja, en dan gaat het dus om die volgende stap. Je zegt, we zijn op zoek naar die Olympische erkenning. Daarvoor heb je nog meer gegadigden nodig, nog meer steun, nog meer landen. Maar wat nog meer? Nou, we moeten competities gaan organiseren. We moeten echt als een wereldboksbond gaan fungeren. Je bewijs zijn. Ja, zeker. We moeten als een geloofwaardige en betrouwbare partner voor de Olympische familie. En daar moet nu gewoon keihard aan gewerkt worden. En wat je nu ziet is dat we een kalender al hebben. Een competitiekalender voor volgend jaar. We hebben een succesvol congres georganiseerd. Dat was natuurlijk al echt een enorme mijlpaal in Frankfurt. Ja, nou dat is echt, dat onderschat niet wat een werk dat geweest is. Want de statuten, alles moest daarvoor gereed gemaakt worden. En nu zijn we zover dat we de volgende stap kunnen gaan zetten. Namelijk dat we het komend jaar alles kunnen gaan uitrollen. Terug naar de ring. Want daar staat Maud van der Toorn met de arm in de lucht. Want zojuist gewonnen. De rode roep, Maud van der Toorn. En nog maar net senior. Hoe groot is die stap eigenlijk van de junioren naar de senioren, Maud? Eigenlijk een hele kleine stap. Ik train al veel met elite mensen die al heel hoog niveau hebben. Dus ik kan me al een beetje goed voorbereiden op wat er komt. Ja, dus eigenlijk ben je niet zo onder de indruk van die stap? Nee. Boris van der Vorst, is die stap echt zo klein? Ik denk dat het best wel een behoorlijke stap is. Dat er nog best wel zowel fysiek als qua tempo en dergelijke dan nog een behoorlijke ontwikkeling gemaakt moet worden. Maar het is in ieder geval mooi om te zien dat ze daar voldoende zelfvertrouwen heeft. Dat is al een hele belangrijke voorwaarde. Ja, heel veel mensen die spreken dan over de nieuwe Anoushka Fontijn. Is dat terecht? Ja, ze is ook mijn voorbeeld eigenlijk als bokser. Oh ja? Ja. Mooi dat ze die ambitie toe overal uitsprak vorig jaar al. Hè, dat ze wereldkampioen wilde worden. Dat ze datgene wilde doen wat Anoushka uiteindelijk niet gelukt is. Die heeft natuurlijk zilver gewonnen. Die is nooit wereldkampioen geworden. Nou, en ik hoop van ganse harte dat het haar gaat lukken. Ja, zo jong als ze nog is, 18 jaar nog maar. Toch durft Maud van der Toorn al Olympisch te dromen. Hoe ver weg is die droom? Niet heel ver. Binnenkort kwalificaties. Dan hoop ik dat ik kwalificeer. En dan hopen we dat ik naar Parijs mag. Ja, wat gaat het al snel met jou, hè? Ja. En de Nederlands kampioen, laten we nog één keer horen voor Maud van der Toorn. Ja, dat is een naam om te onthouden. De reportage was van Matthijs Westraten. Girona kan vanavond tegen FC Barcelona de koppositie in La Liga weer pakken. De Catalaanse derby begon om 9:00. Zou het toch bijna afgelopen moeten zijn? Correspondent Edwin Winkels is misschien nog wel aan het kijken voor ons. Edwin, is die wedstrijd afgelopen? Bijna. Dionne komt 5 minuten bij. Ze zitten nu in de 92e minuut. Maar er zal niet veel meer veranderen. Althans, misschien in de uitslag nog wel, maar niet qua... toch ook wel weer verrassend resultaat. Dat Girona in Barcelona, in het Olympisch Stadion, gewoon met 3-1 de grote winnaar zal zijn. En wat jij zegt, de kop zal overnemen van Real Madrid. En Barcelona intussen dan op 7 punten achterstand zet. Ja, was Girona zo goed van deze wedstrijd? Ja, het is... ik zei het toen, de uitslag kan veranderen. Het is 3-2 wordt het voor Barcelona. Met een doelpunt van Gundogan. Oeh. Dus u weet, in 4 minuten moeten we het straks het hele gesprek nog eens over doen. Maar tot nu toe de wedstrijd ziet, dan is deze uitslag meer dan verdiend voor Girona. Want het is een ploeg die al de grote verrassing is dit seizoen. En iedereen dacht van, nou ja, op een gegeven moment is dat sprookje wel afgelopen. Er komt iemand die het uitblaast. Leek ook heel even. Real Madrid won vorige maand met 3-0 in Girona. Maar dat blijkt een ongelukje geweest te zijn. Want die ploeg speelt tegen Barcelona gewoon op gelijk niveau. Verschuilen zich niet achterin. Voortdurend aanvallen. Ook de tegenstander onder druk zetten. Uitstekende spelers. Niet zo bekend als die van Barça. Maar met enorme kwaliteit en enorm doeltreffend. Het had zojuist voor die 3-2 ook al makkelijk 1-4 of 1-5 kunnen staan. Was het inderdaad ook de wedstrijd tussen Frenkie de Jong en Daley Blind? Speelden ze allebei? Ze speelden allebei. Ze spelen nog steeds. Allebei de hele wedstrijd. Ik heb het helemaal gevolgd. Volgens mij zijn ze elkaar niet één keer tegengekomen op het veld. Althans, zelfs niet 5 meter in elkaars buurt geweest. Voor Daley Blind natuurlijk een fantastische wedstrijd. Hij is gewoon vaste kracht, speelt op zijn 33ste alle wedstrijden op enkele na de volledige 90 minuten links achterin. Heeft ook goed gespeeld, geen kind gehad eigenlijk aan Rafinha, zijn directe tegenstander, of Pedri, die ook af en toe aan die kant kwam opduiken. En Frenkie de Jong alleen had op zijn niveau, de man die het meeste de bal heeft, voor alle passes zorgt bij Barcelona, goede dieptepases. Die zijn medespelers niet hebben benut, maar toch ook wel achter de feiten aanliep, net als zijn medespelers. Hij werd uiteindelijk op dat middenveld van Barcelona is toch ook overtroffen door het middenveld van Girona. Ja, het is een beetje gek natuurlijk, omdat die wedstrijd nog niet afgelopen is. Maar als Girona wint, dat is toch wel echt heel pijnlijk voor Barcelona, hè? Ja, absoluut. Zeker gezien die achterstand. En hier in Catalonië, het voetbal is altijd historisch door Barcelona volledig beheerst. Overschaduwt alle andere ploegen die hier zijn. En er komt eens uit een provinciestadje met 100.000 inwoners, een begroting veel lager, komt dat Girona. En die zijn nu in principe de grote rivaal van Real Madrid in de strijd om het Spaanse kampioenschap. Ja, ik kijk inderdaad naar de stand. Girona, als het 3-2 blijft, zijn ze inderdaad weer koploper met 16 wedstrijden gespeeld en 42 punten. Dankjewel, Edwin Winkels. Wij maken plaats voor, met het oog op morgen, presentatrice Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne avond. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De strijd om te zoeken naar een goed programma, een goede formule. Ja, dat is mijn werk. De bakker wil toch het beste brood bakken. Ik ga in gesprek met presentator, zanger en cabaretier Paul de Leeuw. Hij debuteerde in 1986 op de radio met Lieve Paul. In de jaren die volgden maakte hij talloze radio- en televisieprogramma's zoals De Schreeuw van de Leeuw. Ik denk niet dat ik het meest verkochte brood bak, maar ik hoop wel een delicatesse te kunnen maken. Nu is hij te zien in de theaters met zijn nieuwe show 60, We zien wel, waarin hij terugblikt op zijn leven, zijn carrière en de liefde. In de nacht van donderdag op vrijdag, in VPRO's Nooit meer slapen, Femke van der Laan, in gesprek met Paul de Leeuw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen.